नादान ना समझ पागल दीवाना। सबको अपना माना तूने मगर ये न जाना, मतलबी है लोग यहाँ पर मतलबी जमाना, मतलबी है लोग यहाँ पर मतलबी जमाना। सोचा साया साथ देगा निकला वो बेगाना, बेगाना बेगाना। अपनों में मैं बेगाना, मतलबी है लोग यहाँ पर मतलबी जमाना। सोचा साया साथ देगा निकला वो बेगाना, बेगाना बेगाना। अपनों में मैं अपनों में मैं